În pădure la Bălțatul se plimba mândra cu altul. Eu de ciudă și mânie, eu de ciudă și mânie am urlat ca lupu vie. Hau, hau! Umbra mea mustață n-are și nici armă în spinare. Măi, bădiță, supărat, măi, bădiță, supărat, nu fi așa tulburat, măi. Au, au. Ce mai lucru, pălărie, ce-mi făcea cu buta mie, iar ție din pălărie.